anul zilelor șirac, aduse iar Crăciunul drag, aduse ziua din trecut, în care, Doamne, Te-ai născut. O stea pe cer înaintea, fața magilor mergea. Azi ne conduce ca trecut spre ieslea în care Te-ai născut. Ai adus o pace celor mai de jos, la păcătoși puterea dragostei cerești, și arătând cât ne iubești în ieslea rece din trecut, Te-ai născut. Zilelor șirac, aduse-a Crăciunul drag, aduse ziua din trecut, în care, Doamne, Te-ai născut. Din inimii astăzi noi clătim iesle caldă și dorim să vii, Iisuse, rug prea sfânt, și să Te naști cât mai curând. Ai adus o pace celor mai de aproape-n prag, ne spun de ziua din trecut, în care, Doamne, Te-ai născut. Pe cer arăt